प्रकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण गीता के नौवे अध्याय में चौथे और पांचवे श्लोकों में माया तत्मिदं सर्वं जगदद्यक्तमूर्तिना मत्सारे सर्वभूताने और नचाहंतेषु स्थितः नच मत्सारे भूताने पश्चिमी योग में श्राम इनमें दो बातें कही है जो उल्टी सूटी कही है। पहले मैं तो एक आग मया तदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति से संपूर्ण जगत व्यापक है, सब जगत में परिपूर्ण मैं हूँ। उस मैं से फसला किसी में कहते हैं कि मेरे में प्राणी नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। चार बात गई, मया तद मैं हूँ सब में, न से मस्तानी पूता नहीं निश्चित नहीं हूँ और न से मस्त में मेरे भूत नहीं है और मैं भूता में नहीं हूँ। तो क्या तात्पर्य है इसका? उल्टी बात कहना क्या, एक तो कहना है मैं हूँ मैं नहीं हूँ, मेरे में है नहीं है। तो जैसे आकाश में बदल होते हैं तो आकाश में बदल है वे सदा ही आकाश में ही है, आकाश है वो बदला में है, बदल के कोई कण में भी आकाश नहीं है क्या? बदल का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण वो उसमें बदल है और बदल में आकाश है। अरे वास्तव में आकाश ही है, बदल क्या बने, आकाश ही तो बना है। बदल में गर्मी हुई भाप बने, भाप बढ़ गया पानी बढ़ गया, पानी बदल बढ़ गया। आकाश के सिवाय क्या चीज है? इस वजह से आकाश में बदल नहीं है और बदल में आकाश नहीं, बदल में आकाश कहाँ है? आकाश अपने सूर में बदल तो छोटे ही दूर में है, कितनी दूर में, कोस दो कोस पांच कोस सात कोस दस कोस में भगवान तो बहुत अपन हो रहा है। तो आकाश बदलों के अंतर्गत नहीं है और सब आकाश सब बदलों में आकाश परिपूर्ण है, व्याप्त है। तो सब आकाश सब में है और आकाश आकाश नहीं है, बदलों में है वो आकाश भी आकाश नहीं है, वो कोई बदलों में आश्रित थोड़ी है। बदल मिट जाता है क्या भगवान आकाश मिट जाता है? बदलों में गलना होती है चलती क्या आदर्श होती है? तो आकाश आकाश में अपने में ही है, ऐसा बदलों में है। तो भगवान कहते हैं मैं सब दुनिया में हूँ, दुनिया मेरे में है और मैं दुनिया में हो ही नहीं हूँ, मैं ही हूँ, दुनिया कहाँ है? ये दिख है ये मैं ही, मेरा ही स्वरूप है ये भी, मेरा निराकार स्वरूप ही साकार दिख रहा है, अलग थोड़ा ही है, मेरे से मेरे सिवाय नहीं है। भगवान ही इस रूप में आए हैं, आकाश ही बदलाव रूप आया है। तो आकाश संपूर्ण बदलाव में है और संपूर्ण बदल आकाश में है, सच्ची बात। और वास्तव में देखा जाए तो न आकाश में बदल है न बदल में आकाश है, क्योंकि वास्तव में तत्व एक आकाश ही है, बादल सब आकाश ही तो बना है, बादल सब हवा से बने और गर्मी से बने, हवा और गर्मी से बदल बन गए तो हवा भी आकाश से बनी और तेज बनते तेज बना वो भी आकाश से, चल भी हुई आकाश से, आकाश से ही सब बनी हुई चीज है। तो आकाश में न बदल है न बदल आकाश है, बदल बदल है, ऐसे वासुदेव सर्व सब वासुदेव है। सब संसार मानो संतो दो दृष्टि है, एक संसार को मानना एक संसार को न मानना। संसार को मानो तो मात्र संसार में भगवान और भगवान में संसार, और संसार अलग न मानो, भगवान का स्वरूप मानो तो न भगवान में संसार है न संसार भगवान है, सीधी बात है। अब कुछ आशंका बोलो, अब शंका बोलो, बोले तो मानो दो बात है, एक तो पहले सत्ता माने संसार की सत्ता है, संसार है यू कोई माने संसार है, एक परमात्मा है संसार है, वो जड़ है, उस परमात्मा चेतन है। तो आकाश में बदल है, बदल में आकाश है, सब जगह बदल है आकाश में, परंतु बदल है तब तो बदल में आकाश, आकाश में बदल है, पर बदल चीज क्या है, तब तो से बदल क्या है कि जो बदलाव में रहने वाला वायु है ना, आकाश वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप पृथ्वी, तो ये सब आकाश में पैदा हुआ सभी। तो आकाश में बदल है वो हवा और तेज मिल करके और पानी बन करके बदल बन गए। बदल धातु चीज आकाश के सिवा है नहीं, आकाश ही बदल बना है, आकाश ही बदल बना है। तो बदल में आकाश, आकाश बदल नहीं, बदल आकाश, आकाश में ही है, सब आकाश है, बदल भी आकाश है, आकाश बदल है, ठीक हो गया। क्योंकि आकाश से वायु बना, वायु से तेज बना, तेज से जल बना, ये तेज जल आकाश वायु बन करके भाप बन गई, भाप बन के बदल बन गया। तत्व चीज धातु चीज आकाश के सिवाय बदल है ही नहीं, बोलो क्या है वही। इस वास्ते ये सब परमात्मा है, वासुदेव सर्व परमात्मा ही परमात्मा है, ना परमात्मा में संसार है ना संसार परमात्मा है। और संसार की सत्ता मानो संसार है तो परमात्मा में है, परमात्मा संसार में है, ठीक है ना। और नहीं बोला वो गुरु जिन भाइयों के समझ में नहीं आया वे पूछ, अगर समझ में नहीं आया तो बोला, जो समझ आ गया ना ठीक है, किसी भाई के समझ में है तो बोलो। आकाश वास्तव में आकाश तत्व है, वो आकाश ही बदल बना है, आकाश ही वायु बना है, आकाश ही तेज बना है, आकाश ही जल बना है, आकाश ही पृथ्वी बनी है, आकाश ही सब बन गए, आकाशाद वायु आयु अग्नि, अग्नि आप पृथ्वी, पृथ्वी का संसार। तो सब कारण पूछा तो देखो कायदा है, ये में जो गुण होते हैं उनसे कार्य में गुण ज्यादा होते हैं। आकाश है कारण, आकाश है वायु पैदा हुआ है, तो आकाश है वायु पैदा हुआ तो आकाश स्पर्श नहीं आता है, आकाश वो स्पर्श नहीं कर सकते, यार वायु का स्पर्श होता है, ये वायु में गुण ज्यादा हुआ। आकाश में शब्द है जो चुपचाप है, ऐसी इसी शब्द होता है, वायु में शब्द होता है, वायु से अग्नि हुई, अग्नि से पृथ्वी हुई, नहीं जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई। तो वास्तव में आकाश में गुण है, उसके अवसर वायु में ज्यादा है, वायु से तेज में ज्यादा है, वायु दिखता नहीं तेज दिखता है, तेज से जल बना जल स्वाद भी देता है, वायु स्वाद को नहीं, पृथ्वी में गंध भी है, तो 500 गुण है पृथ्वी में, तो पृथ्वी में गुण ज्यादा हुआ, जो कार्य होगा कार्य में गुण ज्यादा होगा, वे कान में रहेंगे उनको नहीं रहेंगे। वट वृक्ष का बीज होता है छोटा सा, और कितना बड़ा बल उस बीज के भीतर रहता है। वो जमीन में बो दिया जाए तो जमीन और जल और वायु और तेज ये मिलकर के वो बड़ा बड़ा वृक्ष बन जाएगा। वह बीज में से नहीं होता, सरला वृक्ष बीज में से नहीं होता है। और जैसे बड़का बीज है वैसे ही फल पैदा होगा, बड़ दूसरी नहीं होगा। जैसे जगह बीज है वैसे ही बड़ पैदा होगा, बड़ में गुण ज्यादा होगा, पत्ते हो गए, शाखाएं हो गई, लकड़ियां हो गई, वे बीज में नहीं मिलेगी, बीज में नहीं मिलेगी वे चीजें। तो कार्य होता है उसमें गुण विशेष होता है, और कारण में गुण कारण रूप से रहते हैं, सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं। इस तरह से भगवान एक भगवान है, भगवान है उत्तम वशिष्ठ, तो इसे गुण और पृथ्वी से पैदा होने वाले कई गुण हो गए, अंत ही नहीं है। एक इमली का वृक्ष होता है, एक पत्ते में से कितने पत्ते निकलते हैं, एक बीज इमली का कुंगचा उनमें से बीज निकला, बीज वृक्ष निकला, वृक्ष में कितने कुंगचे हो गए, कितने पत्ते हो गए, कितनी शाखाएं हो गई, कितनी टहनियां हो गई, गिनती नहीं कर सकते। ऐसे बीज में ऐसे संसार सबका सब भगवान में रहता है, भगवान में सब संसार रहता है, संसार में सब भगवान रहते हैं। संसार है तब संसार भगवान है, एक भगवान में संसार है, पर संसार तो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है तो भगवान ही भगवान में रहते हैं, ना भगवान संसार है ना संसार भगवान है। और वास्तव में संसार पैदा हुआ तो भी है तो भगवान का भगवान है, ये कुछ पैदा हुआ है तो पृथ्वी जरी है, पृथ्वी है सभी। अन्वय और व्यतिरेक से देखें तो यड़ में भी तो चेतन की व्याप्ति है, सब में अच्छा सर्व परमात्मा है, सब चेतन ही जगत है ही नहीं। तो कार्य कारण भाव जो बनाया गया है, कारण कारण भाव जो बनाया गया है, ये कल्पित है ना? अच्छा आकाश का तो दृष्टांत दिया गया है ना, सर्वविदम ब्रह्म ही। तो आदर्श लोक से परवृक्षामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म में ना परा, तो जीव को दुख शोक चिंता क्यों हुई? एक परमात्मा से कुछ नहीं हुआ। अच्छा फिर इसको अज्ञान क्यों हो जाता है, मैं मरने वाला हूँ, भय चिंता शोक क्यों हो जाता है? ये कार्य को लेकर है, कार्य को सच्चा मानने से, कार्य को सच्चा मानते हैं, कारण भगवान को सच्चा मानना नहीं होगा, कार्य को सच्चा मानता होगा। कारण कारण में जो गुण होते हैं उनकी अपेक्षा कार्य में गुण ज्यादा होते हैं, नियम है। अच्छा महाराज जी, जो इसका निज स्वरूप है वो तो चेतन ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, लेकिन फिर इसको जड़ चेतन जो जीव की संज्ञा कही गई है, मतलब पांच प्राण, पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच प्राण, अविद्या अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा, उसको जीव कहते हैं ना? देखो प्रतिबिंबवाद भी है, आभासवाद भी है, अवच्छेदवाद भी है, ये मत है, ये वेदांत मत है। अवच्छेदवाद अलग है, प्रतिबिंबवाद आभास है, आभासवाद होता है। चैतन्य यधिष्ठान लिंग छाया लिंग सत्संकुची उच्चते, ये भी एक जीव स्वरूप है और एक आभास रूप है और एक अवच्छेद रूप। जितने अवच्छेद में घट है उतने आकाश घटाकाश है, जो अवच्छेदवाद है। तो अवच्छेदवाद आभासवाद ये समझने के लिए नाक समय बर्बाद करना है। अच्छा जो मैं भगवान का हूँ, एकदम सच्ची, ये भक्ति पक्ष में आ जाता है। अच्छा वो ठीक, मैं ज्ञान पक्ष में भी परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, भक्ति पक्ष में परमात्मा से कुछ नहीं। फिर ये इसका ये उसको भय शोक चिंता क्यों हो गया है, अगर भगवान के सिवा कुछ नहीं? तो देखो आप दूसरी चीज मानते हो तो यो ये पाप होगा, पुण्य भी होगा, शोक भी होगा, चिंता भी होगी, अलग चीज माननी और सब अच्छी होगी, और एक परमात्मा मानिए सब खत्म। ये बात अलग अलग मान्यता कर ही रहा है समाज, अब बताएंगे स्वभाव होता है। वास्तव में ये बातों से काम नहीं है, मैं भगवान का हूँ, मस्त हो जाओ भगवान भगवान भगवान, अब मौज जाओ अणु जाएगा, ज्यादा पैसा करो, जो पढ़ाई करोगे जो समझोगे जो जो भेजे काम लेते हो तो भारी हो काम है, वो जैसे जैसे भेजेगी भारी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, नहीं भेजे तो हल्की हल्की रहेगी, इस बात से इतना पढ़ोगे समझोगे बहुत भारी हो जाएगी। नाक पार करना है, मेरी सम्मति है तो भगवान मेरा है, मैं भगवान हूँ, बस निहाल जाओ और सोचो। हम तो इसी को लक्ष्य मानते हैं, हम तो उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की कहानी, ज्ञान को तो अनिर्वचनीय है, उसको तो स्थिति को समझना अति कठिन है, वो अनिर्वचनीय खाती है, अन्यथा खाती है, अख्याती है, अत्याती है, सब कोई मन में तत्व को नहीं माथा फोड़ी करनी, कोई माथा फोड़ी करनी, मेरी बात मानो, मैं आपकी बात मानता हूँ, मेरी बात मानो कि मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे बस निहाल जाओ, जो जो पढ़ोगे तो आप बताएंगे दिशा, आप बता जाएंगे नारायण नारायण नारायण नारायण, जैसे गीता माया हिदाते मोह कैलम बुद्धि बेहतरी सदी मोह कैलम, ऐसे अगाड़ी का श्लोक क्या है, समाप्त असला बुद्धि, जैसे मोह कल है ऐसे शास्त्र कलिल है, यह दो शब्द है, एक तो संसार है एक शास्त्र है, दोनों जाल है, फंस जाओगे जाल में, सीधी सादी बात कहो न्याल हो जाओगे, ये तो फंस जाओगे। दो श्लोक है 51-52 प्रजाति रगमन 5-25 सबका उठी हुई है, यदा ते मोह कल्याण ये शुद्ध विपरीत बनना थे, यदा सचनाश शुद्ध विपृति बनने, शुद्ध विपृति बनने तरह तरह की बातें सुनी है, अंत नहीं आएगा, उम्र भर पढ़ो अंत नहीं आएगा, और एक भगवान है, भगवान है मैं, मेरा भगवान है, मैं निहाल हो जाओ, अब तो मेरी सभी मौज हो जाएगी। एक बात बाकी रही भाई, दूसरी इन दो बात को सही ना, हाँ सर सर बस न सत्ता नाश दूसरे सर सच्चा हुआ सदा सत्त पर से चार बात आई है, चार बात आई है, नाश तो विदिते भाव न भाव विदिते सत, एक सर सच्चा हमारा एक न सत्ता ना सोचते और एक सदा सत्त पर से चार तरह एक बात चार तरह की एक बात बोलो अमर सिद्ध है नहीं हमारा तो भगवान है, भगवान है एक भगवान को मानो बस निहाल जाओ, निहाल जाओ निहाल मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, सब आपस मिट जाएगी। और दो बात बताइए आपको, दो बात अगर दो बात आप मान लो सदैव पढ़ाई सब हो जाएगी, पढ़ाई करते करते 50 वर्ष हो जाए तब तो नहीं मिलेगा, करते ही रहो पढ़ते ही रहो खूब पढ़ते ही रहो, क्या बात है कोई आप बताओ, एक जानना नहीं मानना, जानना में तात्पर्य क्या है, मेरा कुछ नहीं है ये जानना है, संसार में मेरा कुछ नहीं है ये जानना, माना कि भगवान मेरा है ये मान। शास्त्र दाल किसा शास्त्र दाल है, शास्त्र दाल है तो किसा कोई अलग शास्त्र दाल है या कोई पुस्तक ही नहीं पढ़नी, ये जाल है शास्त्र, वो जाल है माने ना तो सब ठीक है। छात्र से फायदा होता है, पर कोरा पढ़ाई करे को नहीं होता। कई तरह की बातें हैं भाई पढ़ाई में, कई क्या करे है कि पहले गीता शास्त्र पढ़ो फिर गीता समझाओगी, गीता समझ आओगी हमारी समझ गीता समझ नहीं आती, आप बताओ आप फिर जाओ या सीधी सीधी गीता समझो नहीं आ जाओ जाओ शिव कौन है। एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा ने भगवान ही भगवान है, हरदम हर समय नहीं वो परमात्मा ही परमात्मा है, मोच ही मोच है, आनंद ही आनंद मस्त है। नारायण नारायण नारायण नारायण और बोलो क्या सुना हो रहे कुछ है कि एक तो वैराग्य ना वैराग्य, एक तो वैराग्य होता है सत्संग सुनने से और एक वैराग्य होता है घर में कलेश पति पुत्र सगे संबंधियों में आपस में प्रतिकूलता आने से, तो दोनों में कौन सा बढ़िया है? बढ़िया तो देशों वैराग्य में प्रतिकूल पहले तो कुत्ते को ही है, लाठी ले जाओ भाग जाएगा क्योंकि बैराग्य बैराग्य कौन होगा, कुत्ते को लाठी देखो और बैराग होगी, कुत्ते को बैराग हो गया लाठी खा से बैराग ऐसे घर में कह कह भाग जाएगा, ये बैराग तो कुत्ते को ही है, ये बैराग नहीं है। बैराग तो सब अनुकूल हो है, माता पिता भाई बंधु कुटुम्बे भुजाया स्त्री पुत्र सब अनुकूल हुए और अच्छा नहीं लगे तो वैराग्य वो वैराग्य होता है। प्रतिकूलता वैराग्य किसको नहीं होता बताओ, प्रतिकूलता से सब वो वैराग्य लाठी मारा मन वैराग्य हो जाओ वैराग्य प्रतिकूलता में उन्नति हुए उन्नति तो है, मारे तो रोग है, रोग है प्रतिकाल में रोग है आदमी। देखो एक बात बताओ, कोई वस्तु हो कोई घटना हो कोई अवस्था हो आप उसका सदुपयोग करो तो निहाल हो जाओगे, दुरुपयोग करो तो हो गए, सदुपयोग दुरुपयोग दो है, संसार का सदुपयोग करो निहाल हो जाओगे, जो परिस्थिति आवे दुख आवे संताप आवे ऐसा सदुपयोग करो निहाल हो जाओगे, दुख का भी सदुपयोग करो सुख का भी सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो तो रोगे, समझे नहीं, या सदुपयोग करो दुरुपयोग करना आप याद की बात है, अनुकूलता प्रतिकूलता संसारी बात है, ये संसार में आवेगी अनुकूलता होगी प्रतिकूलता आवेगी, ये तो संसार में आवेगी, सदुपयोग करता जाओ मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। अतिकूलता प्रतिकूलता दोनों पैरों की तरह है, दोनों पैरों से सोते हैं, न अनुकूलता काम की है न प्रतिकूलता काम की है, ये तो पैर है रास्ता करने की है, अनुकूलता तो सुख पहुंचो प्रतिकूलता तो त्याग करो, धन संपत्ति वैभव है पास में तो सेवा करो, है पास में कुछ नहीं है तो त्याग करो, त्याग करो तो कल्याण हो जाए, सेवा करो कल्याण हो जाए, पास में है वस्तु तो सदुपयोग करो, ये वस्तु नहीं है तो त्याग करो, सीधी बात है अपने पास नहीं तो बैराग जाओ, हमें चाहिए अपने जरूरत है तो सब देव सब देव सब पहुंचाओ, ये नहीं है तो राम राम करो, वस्तु होना और उस रास्ते सदुपयोग करना आप आते हैं और कुछ नहीं है तो मौज है आप ही भाई जी ने बंदर कर दिया सह जाऊंगी डाण न यहाँ सो रहा है तो सो नहीं है, कहते यार शराब के साथ ही ये पता है भाई, हमारे पास तो ये पता है। दबोग है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात। नहीं में आनंद ज्यादा है में आनंद ज्यादा नहीं है। अब दो मतलब जब है में आनंद है तो दो खीर में आते हो तमाशा आफत है आफत। एक था शेरा, एक था सांप, एक था शार, तीनों की मित्रता। शेरा शेरा छऊ सुना सुहा सुना, एक सांप एक शार, तीनों की सलाह हो रही थी, तीनों आपस में मित्रता थी। तो आग लगी उसी गाँव, आग लगी बाघ आग लगी है, उधर की हवा आ रही है, साड़ी बोले सब हम तो ठंड नहीं जानता हूँ। बोले सदबुद्धि से स्वयं तो वो दस बुद्धि में मैं शेड़े कहो मारे में दस बुद्धि है, सांप कहो मैंने सौ बुद्धि है, मैं साड़ियों को मारती एक बुद्धि है, वो तो जाऊ। तो आग लगी, आग बढ़ गया, आग बुझी दो तीन दिन में ठंडे हो गई, चलो आयो देखना मित्र देखो जाओ। तो सौद बुद्ध होती सीढ़ी दस हो गई डरी चौकी मारी एक बुद्ध लाभ में खा पड़ी और एक चौकी सौ बुद्धि सीनरी साहब सौद बुद्धि सीनरी दस बुद्धि डरी एक ही बच्चों की बारी एक बुद्ध लंबे खा पड़े खा लगे लगे कोई मार लगे तो एक बुद्ध चो गया। भगवान ने याद करना एक ही बात, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब आबत मिल जाए, सब भगवान याद करो। सतबुद्धि सिरस्त हो जब संत ऐसी कहानियां मछली मारने वाला आज बात करता एक तालाब है वो, और इस तरह में आए ही नहीं अपने, इस तरह मछली ठीक है गया। जो सुन ली बात जो कासुहा कसे मारे में सौ बुद्धि है, एक मारे में हजार बुद्धि है, एक मेंढक था उसके मारे एक बुद्धि है, तो क्या किया जंगल में चला गया। एक कछुआ है ना बाहर भी रहे जल में भी रहे, मेंढक के जल में भी रहे बाहर भी रहे, मछली बाहर बोले नहीं मछली मर जा, बाहर भी रहे जल में भी रहे। जब मैं चला गया तो मस्त मेंढक था ना डेढ़ मैंने एक बुद्धि वो था, दूसरे आया धीवर तो बना था कछुआ, वो पकड़ के उसको सिर उठा लिया, नमच एहसास होती सहस बुद्धि वाले हालत के हाथ में अपने मंडकी से बोला के सतबुद्धि शिरस्थ हो, सतबुद्धि तो आत्म है, लंब जैसे सात बुद्धि हो सकते हैं वो आजाद बुद्धि, एक बुद्धि हम बदले कीड़े में मिले खेल एक बुद्धि चौक रही है भगवान में ले जाओ एक बुद्धि सब चीज एक बुद्धि कौन नहीं बोली एक भगवान ने माने पढ़ाई की पढ़ाई हो मैं पढ़ाई नहीं जानते हो हम तो राम जी है महाराज पढ़े राम जी को याद करते हैं बहुत बढ़िया चीज है राम जी है। मेरे तो गिर धर्म गोपाल दूसरो को है, मेरे तो गिर धर्म गोपाल दूसरो को है। यह बात है भाई, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाइयों, उद्धार चाहो तो, सुधार चाहो तो, पढ़ाई चाहो तो, कुछ भी करो, भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, अनेक दुख बना पड़ेगा। घड़े मुझे काम नहीं हुआ नहीं, घड़े पढ़ाई करने नहीं, अब ऐसे शत बुद्धि से रस्त हो जम लंबते सहसुदी, एक बुद्धि लंबते खिलामी दुगे चले। एक भगवान को याद रखो, कोई जरूरत नहीं है, सब काम हरि स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, सब विपत्तियां मिट जाए, सब एक राम जी ने हरि करो, बस एक है सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, एक है सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, एक है सादे सब सदे, भगवान को याद रखो बोल जाए ज्ञान में जाए। पढ़ाई तो एक ही बढ़िया है, एक भगवान में रहे बस, मेरे भाई ने कह दिया मेरे तो मेरे धर्म गोपाल सुन कोई है, और जरूरत हो नहीं, एक भगवान को याद करो, एक भगवान हमारे और हमारा कुछ नहीं है, मेरे तो गिरे धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिर धर गोपाल निहाल हो गए निहाल, एक भगवान को अपना मानो, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, इस जगह जगह ठस रखा हो भोड़ा देखो जी, मिलना मना कुछ नहीं है, पहले पता नहीं लगता, हमें पढ़ाई हमने पढ़ाई की, तो संतोष होता है, हमारे महाराज ने कहा तुम पढ़ लो, बूढ़े बड़े संत हो जाते हैं कुछ देखे शास्त्र में जो क्या है वो, और वास्तव में क्या है भगवान है वो है ना कुछ है, कुछ जाल है कुछ जाल है, परंतु बिना जाने आदि विषय रहा नहीं जाता, जानने को मन मतंग माने नहीं, जब लग धकार खोए धक्का नहीं खड़ा, जब तो मानता नहीं, जैसे विधवा नारी है गर्भ रहे बसता है, अब क्या हो, इस वास्ते अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयों बहनों सब भगवान में लग जाओ, भगवान मेरे है भगवान मेरे है भगवान मेरे है, निहाल जाओ निहाल, संसार मारो है तो आपत में फंस जाओगे, पड़ जाओगे आपत, मेरे भगवान मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोहर मुझ मेरे पति सोई, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरो न कोई, मौज करो आनंद को हरदम मौज लो, सदा दिवाली संत गए आठ पार आनंद, सदा दिवाली संत गए आठ पार आनंद, कबीर जी ने कहा, कबीर जी ने, कबीर जी कहते हैं कि मैं मेरा घर जादिया लिया पलित हाथ, हाथ पलित हाथ आगरी जगह तो रही हाथ में, मेरा घर तो जा दिया है, तू जो कभी जादू चलो हमारे साथ आ जाओ, सुबह शाम आ जाओ, और ये सुच मैं तुम मोरू मोरू मैं तुम मोरू, क्या बात है भाई, इनमें भी आनंद है, गुरुनाथ जी के गुरुनाथ जी का मच्छिंद्रनाथ जी एक जंगल में ना एक छोड़ी दी, उनका जुड़ी लेगा हाथ में, मैं शौक से आऊँ ऐसे बना भारी भारी भारी भारी महाराज पानी निकाल गया लग देख सोने सोने ईंटो थे जुड़ी कुर्ता नहीं के गोरख इस रास्ते में भय है और ये रास्ता है ना ये निर्भय इसमें कई गांव आवा में अरे सुनना रास्ता भय है और ना जी क्या भय है जी बाबा जी भय तो सब कुए हो गया भय गया कुए में भय अरे क्या किया भय कुए हो गया अरे मेरी झोली गए कुए अरे गजब गजब से मैं सोना लाया इतना दूर देर से तो भाई लगे भाई हमारा भाई तो कोई बना दिया ये क्या किया है तो किताब सुनना चाहिए आप रे सुनना चाहिए सोने चिंता है खराब पेशाब किया है ये पहाड़ पर खराब और पेशाब किया जो सब पार सोने हो जाएगा अरे और नाच गजब कर दिया क्या महाराज के लोग मर जाएंगे लड़ेंगे लोग मर जाएंगे ईश्वर वो करे मैं नहीं वो कर ठीक नहीं किया है मुद्र पढ़ाओ नाथ मुद्र पढ़ाओ फिर वो तो भय तो महाराज माया न है काया डरे भय है माया ने काया नहीं कहे तो मौज करो भय गया संतों की बात है भाई संतों की बात है डर बहुत शौक हुआ मैं डर भाई कुआ मेरा आने पर डर है संतों की बात है एक भगवान है याद रखो सब लोग कर पलो कर सब सुध जाए आनंद आनंद जाए मौज ही मौज हो जाए हरदम आनंद आनंद है मौज ही मौज है मस्ती मस्ती है हरदम मस्त सदा दिवाली संत के अशुभ है आनंद मौज हो गई ये बात है महाराज अब उन खरा सुना मौज ही मौज है राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 10 जुलाई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम